وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله پاک بني اسرائيل تا يتي بار دي گئے اخل انعامات دے نہیں او الله پاک دا انعام ستے بني کم کرے جا دے انتہائی عظیم انعام دے وجہ دارا کہ فرعون دے روئی ظلم کولو اے دے عزت اگے ہم پردائی سری کری وار تو اللہ پاک ورتا ایدے انعام بیان کئی کہ تاثریات کئی اگا وقت یاد کئی فلقنا بکم کہ مراسلی کو بے سبب کم البحرات پس سبب دے نجات قول دے تاثر خرات جتا سمو نجات قولو دریاب مسلی کو حتی دخل تمو ہو جتا سو دخل سی دوے دریاب تا ہاری دین امین آدوے کن دس حال کے جتا سو تشنی کی وئی لے دشمن اخلنا فان جیناکم دمیتا سا نجات کو میر غرق کے دے غرقنا و غرب کو آل فرعون قومه معذو قوم فرعون و سرد فرعون و انتم تنظرون و هذا تتاف نظر قولو الى انتباق البحر عليهم و ترس بربر دلو دے دریا پدی بنی دے دریا پدی چول بنی منتبق شو او دریا اغا چول غرقن اللہ پاک دائیوہ نادرہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام تغیر کر کہ دریاب آورتا تشو فاوحینا الی موسیٰ عنی درب دیا ساق البحر دا اللہ پاک اجتماع ترکا گورا دریاب کی دیا فاوحینا الی موسیٰ عنی درب دیا ساق البحر دیا اللہ پاک اگا وہ بہت سر سر کو دلیاری ورطا برابری تھی اور وہ اگا وشت تھی فکانا کل سرکن قطعو دل عظیم ہرا حصا اگا دس جو شلو کا یلوی غری سرنگی طریقے سرد دا دریاب دا نی دریاب کی دلتا لیاری رکولا دلیاری رکولا داستی من دلتا و بچکمیم اگا جرین بند شو دلیم بند سی نسی پاس خطے خطے جیسے لوگ غر جو نسی دلتا پاس خطے ہاں لوگ غر فکان کل فرکن قطعو دل عظیم فشان لوگ غر جا پا دی دریاب کی دول سیاری چکر ای آمین کے دا عبود کم دا آغا حجابو یو بلی نلی جو جدیوی که متسائلن دا قد نور غرفی دا اللہ پاک کو وہ کیو دا رفندان جو رکو درد ہے رفندان جو پدستی دیو طول یو بل لیدو او با پاسے او وہ کی رفندان جو دا اللہ جو رکو یو بل لیدو اللہ پاک یای تتاسبن ما سمرا انعام کرے ہو ایت فرقنا بکم یعنی بی آبائکم ایتاسو آباؤ سرات دکا چا اصل کی انعام پا پلار دا انعام پا اولاد بنی ہم جی اور دیا دے سبب کن کے زوات مقصود نجی ہمیشہ دے پرا اسباب دے افعال دے پرای اغا افعال سے للتب انجا اند نجات ارکول دے ایتاسو نجات پرا ما دا دریاد تکڑے کو جول افیار ما پاک جولی کے وَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ لکا چا دیئین جمعا مستعزن تیلو چا فرام خمور سرد سرو بیاغو دیتنا بیرے گئی ما اللہ پاک ماہیا اما سرابا اللہ بمجھ سے انتظام کئی واغلقنا آل فرعون لیکن دا آل فرعون مفکول وفید لیکن فرعون بیان ظاہران قرآن آیت کے اندر علیہ دکا دکا کوش قومہ معہ ویلی وجہ دادا کہ اصل کے دا فرعون حلقاو خو اولاو دا خو مشہرو چول خبیث خداو ندکا دل ذکر تا قرآن کے سر حجت نفسن واغلقنا آل فرعون لیکن فرعون مراد دا قومہ معہ لکتے کرمنا بنی آدم کرمنا بنی آدم اذا مراد انا چ آدم سنت عزت نہ آسے اخلو یہ معزز اخلو فلان ہے مراد انا چ بنی آدم کو عزت سے دے اعظم ہم رلو بنو ہاشم تے خلق ائی لگے کہ ہاشم ہم مراد جی ہاشم بنو ہاشم دا زمان او دا ہاشم تول مراد جی بدل کا آل فرعون مزام زبنے کے فرعون مراد کو قوم مراد کو وہ اللہ پاک صدا فائنہ ذکر کو جو انتم تنظرون دائلو یقندر فائدہ کہ دفمن دی حلقی کی اوتاور تا گوری دفمن دی حلقی کی اوتاور تا گوری در روحانی نفسانی تری کے سرہ عزت رضا اللہ پاک اغدا اغا حلاک کو تباہی کو مقصود دادر کہ خدا کرتے ہیں کہ ما اتاس منی رے لوئی ہیں اتاس اپا آباؤ بنی دا اللہ پاک انعامات دے نئی یکی بار دے گرے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً اللہ پاک یہی اگر وقتا یاد کئی کہ ملا وعداؤ کا دی موسیٰ سنسرات اربعین لیلتن تلویش دیم جتو تلویش پی راسا تیرے کا نعطی ہے عند انکزائیہ التوراتا ملاب دین کو نعطی ہے ملکو دی موساتا فنجد تیرے دردے لگے تلویش تکو سرے ملکو تا التوراتا مکنی سنی لیتا عمل بہاب جو پر تتاس بے عمل ہو کئی فدے تورات بنی او دا واعدنا وبی علیف واعدنا داد مزید نشو باب دی مفعالی نشو اولانی رسی کی اکلی کہ ابو عمر اغیائی کنا داد سلسی مجرد ندام او چه سلسی مجرد نشی مدی علیف دی مفعالی ابو لرے کی اذ وعدنا دا ودونی حاصل بی علیف واعدنا نکت اتزاربنا ازارب ازاربو لیکی علیف تا ودونی ها لغیر دی علیفنا مجرد مبوشید اصل داو که دا سنان دے لوی ظالمو بنی اسرائیلی تا سفرون تیرو چا غنه کسما کرن خدمتون خسلو وچا با یو کارو وچا بل کارو تا ریز و لگو استعمال فوین دی غلامان شای استعمالی و دی خواه بندگوی تا خریب نوی چکلا علا سنان حلاکو دیتا اوقات فریق شدی کاروبارنا ندار تک موسیٰ آجتاں مستوش یو قانون داری کتاب تمرا تاغیر متعلق دی عمل کو یا اللہ پاک موسیٰ آجتاں تا اول دیر شدی در رای ماتا کا یا اللہ سجی نوری تا اوہ سریح شدی پوراشی رسالیش توری لکے یوم تدبیحی اسفری اوہ چالی جندی بعد تا تمرا کتاب دیرکم اللہ پاک ایدے انعام کہ کلا موسیٰ اسلام کوئی طور تلارو او کوئی طور نہ دیا واپس یا نو رغلے تاسو دیتو کو دی انعاماتو پر مقابلے کے تم مت تخستم العجل بیتاسو ونی ولو سیرا الہا معبود مونی ولو دا الہا نے مفولی سامی جد کم عجل الَّذِي سَاغَهُ لَكُمُ السَّامِرِيُّ اغا عجل تتاستا جو قرأو سامیری معبود مجور کون نو اصل کے دا سامیری ولد زناو سامیرا قبلا دا اونما ایدی هم مستاو او سامیری ولد زنا چکل داو نمور چکل درد زیرالو نو غرق پیدا کو پس اسے کہ ونگوی माँ का चलने की बच्चे का चलने की जयजीलामीन बोलता है तो आगे तरबियत करो उधर या फलो गोतना लता को तस्वीर करी इंतजाम तक जयजीलामीन करो नजाम मुसाल से जो कला जयजीलामीन ना मुसाल चुकुमर के जना दागा बताते तो देना माँ हम मुसाल आधा सामीरी ना कभी तो मंसूब दर दबो चकला जयजीलामीन कुम जाए से वाला गोले आस आगे के वो लाल ना सब्जी रहता अगर वो सुन के दो मेरा पोषो ये खबर के ये हयात असर दर बता चश्मा का चमड़ाई आगे माना जाया कि ये के वो सो नबातात वगैरह आ नहीं जागे के जिलास का कमरा दर जाला बरान करो कि जागा जमदे जागे जमदे वाली मकसूद दर जागे के जार नबातात पैदा शी दाम और आदम نزلت هم اغا خورا به در واقعستا اغا زر چکم زر دی بنی سیلو که پیانا و دد پرا خستیو دی دی اغا جان سرا وریو و دا مساس هم او قومی او دا در آشی دا ظالمو دا حساب که دا غصب ناو بلس ناو و دا داوا چه طول عمر دی کرنا کولو دی و دی دی پیسو مستحیقو لیکه فران خود ظلم کولو کن او بلدا معلومه دن که کثیر سره چې معاهده نه وي هغه یې قطن روا ده چې مړې کړي معاهده خو څه نه کړم هم حربن علینا هغوی بله دښمنان دي نو چې قطن روا ده نو مال خو یې خوی روا ده پوهېږم هغه ځارونه یې کړ خی جوړ کړو بیا خولې کې تېږې کړې دا خاوره واچوله نو هغې دپاره بیا فلهو خوارون هغې دپاره بیا اواز و اوازونه یې کړو اب آواز کی جو کلام دے کتاب تو سے جی با جی جنا داد ہو لگا ہوا تو جی وہ جی نو جی دس ہے وہ جی بہرحال لیکن عام خبر ڈالا کہ آواز سے جو سو آواز سے اگے تا ددی بے کولو دا جی وا اے بدت تا سو گوری مخنا سے اون قوم کی دار غلے وا اے بے با جی نے کہی کہ تا سب جے کہہ رہی کہ میں کہ فرعون پر ہم ظالم دان تا غوا ستلیو اگه عبادت دی کولو لیکی دا کراو فو خلقو دیل کنا زا الہی او قبل هم ابر دا انجوان کومی دی دون دی غوا ابا اگه غوا غوا خنخوی دا سالکا غوا معبود علی یاد دلال بارال موسا دا سامیری کم ذکرو دا منافق دی بنی سیلو یعنی زمانہ موافقت منافقت کولو لگا سرنگی ظاہر مستاس میں ایمان راوڑی اور حقیقت کی واقعی کے بیت تک کفر کرے تو مقای دا من دلا مستاس اللہ رو دوتی ایچ دائی تا سا خدای دا اور مستاس شوی را رو فرمس کوئی تیل تلار دا لیائی ایزا المرء لم یخلق سعیدا فی الازلی فقد خواب من ربا و خواب المؤملو کم سائی کے تربیتی گئی آنا امیدی او کم ذات سے تربیت کی اگر نہ تو امید نے کی تھی اکافی کے فموس الذی رباه جبریل کافر فموس الذی رباه فرعون مرسل اگر خبر ہی ہے اور جبریل تربیت کی فقار ذرا چدا خم لو مومن و مسلمان ہے ملائکی تربیت کو اور آوان مستاتی دے فرعون تو کو کے سر شو دوائے دے خدایی کریو اگر پیغمبر علیہ کے رکھ نمرا دارا کہ اصل کے موسیٰ علیہ السلام کم پیغمبر دا اول او دا موسیٰ دورو نما ایواوا او کی موسیٰ تا موسیٰ پیائی نو ابرانی کی مو آپ منا دے تیسر دا او بوس سر موسیٰ او دا سیاب دا بنی خجر سر دا او کم نهر کہ اگر که دا مور انساس هم سندکیو گوزا ولی ہو اگر نا یو ساخ بیلو دے او بو اغا دی فرام کور تلارو از صندوق نا اغا او با او ونی حل تاوی اغی نجا صندوق رو خستو نزکا اغی نما عبرانی که موس را جو شو در سین بزر شو پسین سرا و عربی رو نجو شو عبرانی موس شاو و موسا پده که موسا دا عربی جو رو شو تغییر پا کرالون بارال اللہ پاک دا ایلوه انعام ذکر کو اور خدا کا غزے کہ تاسے جو سرو کو ثم اتخذتم العجل من بعدهم اي بعد ذهابه فاستدنا نفس لنا ذات بعد يتمنى اي بعد ذهابه فاستدنا الى ميعادنا ابنا ميعادا ابناكم وعدا وسلفيا وانتم ظالمون وحال لنا جتاس ظلم كون كي باتخاذه فنولد ذو السفر جتاس خير دا اله جلكو باتخاذه الها دا وسلا مرادا ولي ظلم كوي ظلم يعني جيتا كاوكي جفل حدنا تجاوزي لوضعكم العبادة في غير محلها لوجد كسل تصنع عبادة دلا فغير محل أخبرك محل دي بلخو الله دا أغذاتك منعني حقيقي دا أغطاس دي أقل عبادة الياز بالله مخلوق جغاس لا يسخي دا وبقول الله سنم جلقي دا أغيت بيتاس السجيكوي الله فاك يأي جتاس وإماد إنعام في مقابل كي ظلمك وقفرك وما سوكو ثم عفونا عنكم بما تصنع فيك ما حولنا ذنوبكم اتاسوا قرون محركوا من بعد ذلك الاتخاذ فاستدقي اتخاذنا لعلكم تشكرون شاك اتاسوا الشكر يا لفين فقال بيدي لا للو الله فاتح حتى كي تتباوى يستم وغتبا دفت تباوى شغاف قتل سروا ديوجنا الله فاتح معابكو واسترسيم لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم املا انعام فتاسمني دا طول ما بعد كي او مخنا كي تاستا قوم سرا خطاب دا خاص قوم تغاد علم خاندان دا الله فاق بار بار نعمتنا بيني وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان دا روحاني لو انعام دا كي يو قانون سرا انسان روحانی تربیت نشی اگر سرا اللہ رضی شی جنتنا سید امیراو شی یاد کہ کمو علکم حسین کتاب تغا توراتا علی زمان پال کتاب کی آدین والفرقانا اگر کتاب کم شیدا تغا فرقان دا دا آتی تسکیز دا فرقان هو عطو تسکیر دا آتی تسکیز دی کتاب دی پارا دا کتابون خودیر دی خدا سنگی کتاب دا بیان اوکو سدا کتاب اے فارقہ بین الحق والباطل والحلال والحرام تواجد ایکن کلام ومین الحق لکے باطل کے اور جو حلال اور حرام کے لعلکم تہدرون کیسا شاید تاسو راہ یاب سئی یعنی ہدایت قبول کی دے پر مجیر کو جسمانی نعمتن ہم کری روحانی نعمتن ہم کری دے سرا راہ یاب سئی من الدلالے دے خطا یارونا دے گمراہ یارونا دا یو قانون دا دے کے کم خبر اللہ اجتماع بین کری دی اگا تاسو آخری او جلال سے دی او اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب ایرکو اور تورات ایرکو قوم تا گئے کے آراغ لو قوم دا نقصان کرو اگر پر دی توبی بیان آکری کتاسو کو تبا آسن دے تبا دا اذ قال موسیٰ لقومه یا تی اغواتی اوی مستاسن قوم قلتا الذین عبدوا العجل اغا قوم تغو عبدتر دی عجل دستی یا قوم ای قوم تاسو ظلم کرائی پا خلو زمنو بردی فسرور دینی ولی تاسو عجل را الہا نمفولی سنی بیا موضوع فیرسو خدای معبود منی وردن ویچه تاسو دا ظلم کو اللہ نے فرمانی موقع سیدا اللہ حق کو تاسو عجل تغیر کن فتوبو الہ بائیکن تاسو رجوع کئی فاقفل خالق تا من عبادتی ہی جے عبادت عجلنا آپ ریک دئی خالق تا رجوع کئی تباوی اللہ تا مبارکم ذکر کے فیدا اخلاص تا تجن افاق اگئی تبا مو بسئی اخلاص تا تبا بسئی کما تبا تجن افاق کی اخلاص سر نئی اغان جے توبے قبر دا کیا گے توبے نہ ہم توبہ ہو بسے اللہ پاک اغا متولی دا انسان بدن روح

چه معافی کبر دا بهترین انتقام بارال اللہ پاک و تو چه فقترو اتحاد و جنا تابیر انفس رسے لیکل بریر منکم جی پرا چه قتل کی بری تسکے المجرم مجرم ذالکم القتل خیر لکم دا ذالکم نیرستو قتل ویستو اصل اشرا بوری دا زالا زال او دا کم دا یلی نشی پر ترجمه کی دا دی مخاطب تا این دی پرا دی مخاطب جمع دا طول قوم راد دا دکا قوم را غلی لکا تنگی ذالی شایی تزالی کن اللذی لمتن منی ذالی کن اللذی داوی سب اغا دا چتا سملمت کرو کن مانا خو پکنی کن چه کن با مانا کئی ذالی کن اللذی لمتن منی فیه داوی سب اغا ذاتا چه تاس زملمت کولم امین او تاس اغا دی لسون پرید یا غیب محبت کی پریدلو کی تاسو جانا خبر نیسی لسون پرید نظالکم کی دا زن رہ دا اشاہدہ چاہتا فقط ہوئی کہ چکم مزر دا قتل اگیت اشاہدہ کہ دا قتل دا خیر لکم بہتر دا توجدرہ عند باریکم پنیزے اگا خالق جتا سو جتا سو کم ذات پیدا کری فوفقکم فطاب علیکم بیا اللہ تعالیٰ توفیق دے کو توستد لفیل ذالکا نپل فیل دے کہ تاسو دا کار دے وکو تاسو دے اقل بری چکن دے گنانا پاکو اغا مجرم قتل کو دے تعالی توفیق دیر کو فتاب علیکم نفائف سحیا فائف سحیا کی داری کہ اصل کے خیر لکم عند باریکم دلتنا فوفقکم درستو کے فتاب علیکم دا فتاب علیکم کے خائف سحیا دا خائف سحیا اغادائی چاہی کے مقدر اغاز اگر کولیشی مراد آدم کہ اللہ پاک اتاس تباب یا قبول کا اتاس توفیق دیر کو نسے دا اللہ پاک تاس توفیق دیر کو دا مقدر پکے درو اس کے دا تاب علیکم کے سی دے سرا تاب علیکم دا متفراسو پا توفیق بندی پا توفیق نوائی نو توباب و نوائی دا مرتب دا پا اغی مقدر بندی چاگینا اظہار کئی فائی فسیحیا فائی فسیحیا اظہار دو کو یعنی سمنا اللہ پاک فوفقکم فتاب علیکم و ان لم یوفق کا اللہ توفیق نوائی در کرے متاسب سبانوائی دا توباب متفراسا خودی مقدر بنی چگا توفیق دن تاب علیکم سمنا قبلا توبتکم اعتاس توبہ قبول کن دا تفسیر دلتا یا مخکن ہے چکم دا تفسیر نہ کی گی دا تفسیر ذکر جی بار بار کما مادار چپا حق دی اللہ کی متعذر ہے حل تا بیا غیر اکم غیاء و غرز دی عام رتبی لکا تفسیر رحم کے تیر دا تی رحمت رکت کل دی رکت کل نخو اللہ منظر دا اللہ پاک اغیر رحمت بنی چکم احسان مرتب دا نمی چا اللہ تاثر احسان حکم اگا غیاء و غرز نو اللہ چا تاثر بنی رجوع کئی اگو دا منا چا اللہ تاثر متاثر شی او تزاری بے اگا اللہ پتا رجوع کی اول پا غصی بنی ہو بے اللہ کتا اثر لولو نا اللہ چاہر متاثر کی گی نا لیکن تو بھی ابا اللہ پاک رجوع کولو غیاء سدا دا رجوع کولو غیاء دا کہ تاسو اغا شای اللہ قبول کو رد نکو دا غیاء دا میں اغا غیاء ذکر کر قبلا توبتکم انہو هو التواب دا اللہ پاک چکم دا دیر قصد سرا رجوع کن کے دا میرے رحمت حق بہارا میجرز سبقت رحمتی علا غضبی اما رحمت پا غضب بنے دا مقدم دا یا انہو التواب کی دیمو بلا غیر سیغا پا دیلی حاصر دا تی دنیا کی تمر مخلوق تا تو اللہ تزاری اللہ تی رجوع کئی مکچری دا تول خلق توبی اگر تا اگر اللہ فاق تول و توبی کم رئی